Sasaba na dakika 32 katika studio za Radio Isanganiro ni wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Ila kabla ya taarifa hii tuanze na muhtasari mwenyewe. Kiongozi wa chuo kikuu cha Uganga anaomba uongozi wa chuo kwa chuo hicho kutoa mchango wa uchaguzi wa mwaka 2020 kabla tarehe 17 Januari mwaka huu. Wabunge kutoka muungano Amizero ya Barundi wanafahamisha kuwa hawatautoa mchango huo wa mwaka 2020 kwa sababu mchango huo unalazimishwa na Wizara ya Mambo ya Ndani na ile ya Fedha. Wafanyakazi wanaojumuika katika shirika la Cleaning Women Group linalofanya usafi kwenye mabarabara ya hapa jijini Bujumbura wanalalamika kwamba ni miezi mitatu sasa bila kupata mshahara yao. Katika taarifa ya habari hii mtamfuata mwenyekiti wa shirika hilo akituelezea mengi zaidi. Haya na mengine katika taarifa ya habari ifuatayo ambayo italetwa kwenu na Michiri Mfukurera nikishirikiana Emetu Semitebutsi pamoja na Elika Dogo. Karibuni. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Kiongozi wa chuo kikuu cha Uganga anaomba uongozi kwa chuo hicho kutoa mchango wa uchaguzi wa mwaka 2020 kabla tarehe 17 Januari mwaka huu. Katika tangazo ameweka wazi Pierre Claveri Kazihise, kiongozi wa shule hilo, anafahamisha kwamba ni kutimiza yale aliyoombwa na Wizara ya Afya ambayo itapeleka pesa hizo katika benki ya taifa BRB. Katika tangazo la kiongozi wa chuo kikuu cha Uganga INSP, viongozi wote wa vitengo mbalimbali wanapashwa kuwa wamefikisha michango ya wafanyakazi Jumatano hii tarehe 17 Januari mwaka 2018 saa 9:30 alasiri, orodha ya waliochangia na kitita cha hela walizokusanya kuhusu uchaguzi wa mwaka 2020. Dr. Pierre Claver Kazihise anaeleza kuwa Wizara ya Afya ndiyo ilipendekeza mchango huo. Nikinukuru moja ya mistari ya tangazo hilo, Wizara ya Afya iliomba kila mfanyakazi wa sekta ya afya kutoa mchango maalum kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2020. Tangazo hilo linaonyesha ubao wa vyumba vitano vya kujaza kwa kuhakikisha kwamba mfanyakazi aliajibika. Katika vyumba hivyo kuna sehemu ya nambari ya kujiorodesha, kazi ya mfanyakazi, kiwango cha mchango na sehemu ya kutia saini. Katika tangazo hilo kiongozi wa chuo kikuu cha Uganga INSP anaongeza kuwa mchango huo taelekezwa moja kwa moja katika ofisi ya waziri na wizara yake kufikisha hela hizo katika benki kuu ya taifa na kuwekwa kwenye akaunti iliyofunguliwa kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2020 na orodha za waliotoa mchango salia katika Wizara ya Afya. Asante kwa Placide ni umungiri kwa taarifa ya tuandalia. Wabunge kutoka muungano Amizero ya Barundi wanafahamisha kuwa hawatautoa kamwe mchango wa uchaguzi wa mwaka 2020 ambao unaombwa na Wizara ya Mambo ya Ndani na ile ya Fedha. Katika barua walimtumia spika wa bunge tarehe 4 mwezi huu, wanabaini kwamba mchango huo unalazimishwa pia kinyume na katiba ya nchi. Katika shirika linalohimiza watu kubadhiri fikra na mwenendo Parseme, wanasema kuwa ingekuwa bora raia wakijulishwa idadi ya pesa inayohitajika dhidi ya uchaguzi wa mwaka 2020. Fostendi Kumana, mwenyekiti wa shirika hilo, anaomba viongozi kuunda kamati marumu inayohusika na kukusanya pesa hizo. Tumusikilize Bwana Fostendi Kumana akitafsiriwa na mwenzetu Evrare Havjarimana. Kwanza tunapaswa kujua ni kiwango kipi kinachohitajika dhidi ya uchaguzi wa mwaka 2020 na kufahamu serikali watatoa pesa ngapi. Katika bajeti ya mwaka huyu wameweka bilioni 12 kama mchango wa serikali. Kingine, ni taasisi ipi inayohusika na kukusanya mchango hii? Tunafahamu shirika la kukusanya mapato ya serikali OBEL ndilo linatambulika rasmi. Je, hao watu wengine wanaomba pesa raia wana mamlaka gani? Sheria za nchi zinasema kwamba akaunti za kuomba mchango ni lazima zitambuliwe na sheria za kiuchumi. Bora sheria ziheshimishwe kwa sababu mtu kutoa mchango ni hali yake kibinafsi. Akaunti inayojulikana ni budget ya taifa pekee. Hizo zingine akaunti hakika hazijulikani na sheria za nchi. Swali mtu anaweza kujiuliza, je, ni yupi anayechunguza akaunti hiyo ya uchaguzi? Ni waziri wa fedha binafsi au la? Ripoti za kila miezi tatu zinatolewa kwa nani? Hatujui kama watajumulisha mchango ya raia pamoja na zilizowekwa katika budget. Tukitizama namna pesa zinazotozwa, si vizuri ndio sababu sheria zilikuwa zinahitajika. Kingine ingelikuwa bora pawepo ugavi wa madaraka, wanasheria na wabunge watambue majukumu yao. Ndio sababu tunaomba majadiliano ya kijamii, la sivyo wahalifu watatumia nafasi hiyo kukiuka sheria za nchi. Faustin Ndikumana ametafsiriwa na mwenzetu Havjerimana Evrare. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Wafanyakazi wanaojumuika katika shirika la Cleaning Women Group linalofanya usafi kwenye mabarabara ya hapa jijini Bujumbura wanalalamika kwamba ni miezi mitatu sasa bila kupata mshahara yao. Mwenyekiti wa shirika la Cleaning Women Group anaeleza kuwa tatizo hilo linajulikana. Nikiza Chantale anaomba wafanyakazi hao kuwa na mioyo ya wasubi na moyo wa subira. Tumsikilize Bi Chantale Nikiza akitafsiriwa na mwenzetu Lydia Gahimbare. Hasigaye amezi atatakwiye ukwi 10 Mwezi Oktoba, Novemba na Disemba ni ukweli bado hatujawapa mishahara. Hali ya umaskini wanayoishi ndani ninaitambua. Nilijielekeza kwenye makao ya jijini hapa Bujumbura ila sikupata kiongozi yeyote. Nilipofika niliambiwa kwamba mwasibu yuko likizoni na meya wa jiji la Bujumbura yuko ziarani nchi za kigeni. Ningelimpata meya ndipo ningeweza kutambua tatizo liliopo, kwa sababu huwa akitoa ufafanuzi zaidi na kuahidi ni lini mishahara ya wafanyakazi hao itapatikana. Kitu ambacho naweza kuambia hao wafanyakazi ni kusubiri ujio wa meya wa jiji la Bujumbura, ndiye atatoa mwanga zaidi zidi ya tatizo hiyo. Nina matumaini kuwa mwezi huyu hautamalizika bila hawajapata mishahara yao. Kabla ya kuwapa ajira, sharti ya kwanza tunalo waomba ni kuwa na moyo wa subira. Sio kusema hatuwajali, tunatambua kwamba wanapenda kazi, kilichoko wavumilie siku viongozi wa jiji la Bujumbura watatukabidhi pesa, bila shaka watapata mishahara yao, watapata mishahara yao. Kumbuka tingwini ugiye guhemba mahera yao, nta muntu numwe turaherana mahera yiwe yayakoreye. Bi Chantal Nikiza anatafsira mwenzetu Lydia Gahimbare. Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki litaanza shughuli zake Januari 21 hadi Februari 9 mwaka huu wa 2018. Mkutano wa kwanza utafanyika Uganda. Mkutano huu utafanyika wakati ambapo bado kuna kutoelewana katika jumuiya hii, ambapo wabunge wa Burundi katika bunge hii wanakataa njia ambayo rais wa bunge hii alichaguliwa. Bunge wa Rwanda Ngoga Martin alichaguliwa Januari 19 baada ya mabunge wa Burundi na Tanzania kutoka nje. Lakini baadaye wabunge wa Tanzania hatimaye walikubali uhalali wa uchaguzi huu. Na Wizara ya Haki za Binadamu inashutumu uhalifu uliofanyiwa dhidi ya watoto wawili ambao walizikwa wakiwa hai eneo la Nyambere tarafani Manda katika mkoa wa Bubanza. Katika taarifa iliyotolewa na waziri huyo leo Jumatano, Felix Ngendabanyikwa, katibu wa kudumu wizara hii, anakumbusha kuwa maisha ya watoto yanapaswa kulindwa. Taasisi zinazohusika na jambo hili zinaombwa kufanya uchunguzi wa haraka ili wahalifu waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Na uhaba wa mafuta ya gari unaojionyesha karibuni wiki mbili hapa jijini Bujumbura, pia vijijini kati mwa nchi. Kwenye vituo vya mafuta tofauti, mafuta ya aina ya mazut ameanza kukosekana. Hayo yanatia wasiwasi watu ambao wanatumia mafuta katika maisha ya kila siku. Katika wizara ya husika na mambo ya mafuta wameahidi kusema kuhusu kesi hiyo, ila mpaka hivi bado hawajatamka kila chochote. Na ni hapa ndipo tunahitimiza taarifa ya habari hii ambayo imeletwa kwenu na Mitieri Mfoyo Kurera. Upande wa mitambo ni Emetuse Mitebutsi akishirikiana na Elika Dogo. Sote tunawatakia kila la heri, kwa herini.